การเจริญสติการภาวนาหรือทำกรรมฐานสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่รูปแบบหรือว่ากิริยาการที่แสดงออกแต่ว่าอยู่ที่ใจคือการวางใจให้ถูกต้องถ้าเราแม้จะเดินจงกรมสร้างจังหวะหรือว่าตามลมหายใจแต่ว่าปล่อยใจฟุ้งซ่านหาเรื่องคิดอันนั้นก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติได้ไม่เป็นปากเป็นคำเรียกว่าเป็นการทำฟรีๆมากกว่านะอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนท่านเรียกในทางตรงข้ามถึงแม้ว่าจะดำเนินชีวิตประจำวันแต่ว่าก็ตามดูรู้ใจเมื่อส่งจิตออกนอกก็รู้เมื่อมีความคุ้นคิดในทางกามในทางโทสะก็รู้แล้วก็วางมันลงได้อันนี้ก็เราเป็นการปฏิบัติมากกว่าแม้เราอยู่ในอิริยาบถนอนหรือว่าพิงเสาอันนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติเพราะว่าใจนั้นเนี่ยก็มีความตื่นรู้หลักอย่างหนึ่งในการช่วยวางใจให้เหมาะกับการปฏิบัติหลวงพ่อเทียนท่านได้แนะนำไว้สมัยที่อาตมาบวชใหม่ไปปฏิบัติกับท่านท่านก็บอกว่าให้ทำเล่นๆทำเล่นๆแต่ว่าทำจริงๆทำเล่นๆในที่นี้หมายความว่าทำโดยไม่หวังผลนะมันจะหลุดมันจะหลงไปบ้างนะก็ช่างมันเหมือนกับเวลาเราทำอะไรเล่นฟุตบอลนะเล่นแบบเล่นๆเนี่ยนะแพ้ชนะก็ไม่มีความหมายนะเพราะว่าเราไม่ได้นะหวังชนะอยู่แล้วทำเล่นๆคือไม่ได้ทำด้วยความอยากไม่ได้ด้วยทำด้วยความที่ว่าจะต้องเอาให้ได้เอาให้ได้ทำใจสบายสบายเวลาจะเริ่มปฏิบัติเนี่ยก็ลองมาดูใจของเราสักหน่อยนะว่าใจเราเป็นอย่างไรนะก่อนจะเดินนะก็ยิ้มให้กับตัวเองสักหน่อยหรือแม้กระทั่งเวลาเดินแล้วรู้สึกว่าต้านดำค่ำเคร่งนะ ก็ลองผ่อนคลายกายของเรายิ้มให้กับตัวเราเองให้การยิ้มเนี่ยนะมันก็ช่วยทำให้ใจผ่อนคลายได้ถึงแม้ว่าตอนที่ยิ้มนั้นใจจะรู้สึกเคร่งรู้สึกตึงถ้าคนเราเวลาอารมณ์ดีเราก็ยิ้มในด้านหนึ่งพอเรายิ้มเนี่ยมันก็ช่วยน้อมใจให้อารมณ์ดีหรืออารมณ์อ่อนโยนได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่การฉีกยิ้มแต่ว่ามันก็ช่วยทำให้ใจผ่อนคลายได้ง่ายเหมือนกันหลายคนนะเวลาปฏิบัติที่ทำด้วยความอยากพอเผลอไปพอหลงไปก็จะเริ่มรู้สึกไม่ชอบไม่พอใจก็จะเริ่มที่จะไปเพ่งไปควบคุมจิตเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ใจมันหลุดลอย จะพยายามเอาชนะให้ได้เอาชนะและเอาชนะความฟุ้งซ่านแต่ว่าไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนนะใจมันก็ยังฟุ้งซ่านไปอยู่เรื่อยๆแล้วก็ยิ่งไม่พอใจพยายามเพ่งแล้วมันก็ยังหลุดมันก็ยังลอยก็ยิ่งเพ่งหนักเข้านะหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยก็ไปดักดูความคิดนะไปดักไปเฝ้าดูความคิดนะเหมือนกับแมวที่คอยดักดูหนูตรงปากตรงปากรูของมันนะถ้าไปดักดูความคิดนี่ก็จะรู้สึกว่าใจมันหนักใจมันเครียดมากขึ้นและยิ่งพอมีความคิดออกมาก็ไปตะปบมันไปกดมันเอาไว้อันนี้เนี่ยก็ยิ่งทำให้เครียดเพราะว่าใจนี่มันมีพลังจะไปกดข่มมันนี่มันก็ไม่ยอมยิ่งกดยิ่งข่มมันยิ่งสู้เหมือนกับวัยรุ่นเนี่ยนะหรือเด็กยิ่งห้ามก็มันก็ยิ่งยุถ้าคนที่พยายามตั้งใจปฏิบัติเนี่ยก็จะมีก็จะตกหลุมในลักษณะนี้ก็คือไปเพ่งที่กายนะหรือไปเพ่งที่จิตไปพยายามควบคุมจิตพยายามดักดูความคิดไม่ให้มันผุดมันโผล่ทั้งที่การปฏิบัติเนี่ยเราต้องให้มันมาก่อนให้ความคิดมันเกิดขึ้นก่อนนะถึงค่อยรู้มันอันนี้คือความหมายว่าตามรู้ตามรู้คือรู้ทีหลังรู้ตามหลังไม่ใช่ตามติดบางคนก็เข้าใจว่าตามรู้คือตามติดมันคิดอะไรก็ตามมันติดนี่ก็หลุดเข้าไปในความคิดเลยอันนั้นก็ไม่ใช่หรือว่าไปตะปบกดข่มมันก็ไม่ใช่ถ้าเพียงแค่รู้เฉยๆนะใหม่ๆก็จะรู้ได้ช้าก็ไม่เป็นไรนะไอ้การรู้เนี่ยนะมันก็มีอานุภาพพอแรงอยู่แล้วเคยมีคนถามหลวงปู่ดูลย์นะตุโลนะว่าทำไงถึงจะตัดความโกรธให้ขาดหลวงปู่ดูลย์ก็ตอบว่าความกดตัดให้ขาดไม่ได้หรอกเพียงแค่รู้มันเท่านั้นแหละมันก็จะดับไปนะทำเล่นๆเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราสามารถจะทำได้นานแต่บางคนก็ไปเข้าใจว่าทำเล่นๆคือว่าทำบ้างหยุดบ้างอันนี้ก็ไม่ใช่หลวงพ่อเทียนท่านก็ย้ำว่าเนี่ยทำเล่นๆแต่ทำจริงๆไอ้ทำจริงๆเนี่ยหมายความว่านะทำไม่หยุดนะตื่นขึ้นมารู้ตัวก็ทำเลยนะเคยถามท่านว่าจะปฏิบัตินี่ทำตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องก็คิดว่าปฏิบัติเหมือนกับเวลาราชการ9โมงเช้าเลิก4โมงเย็นท่านบอกตั้งแต่ตื่นจนหลับไปเลยตั้งแต่ตื่นจนเข้านอนก็ตกใจนะโอ้ขนาดปฏิบัติแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็เครียดก็หนักแล้วนี่ให้ทำทั้งวันตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนเข้านอนนี่มัน10กว่าชั่วโมง16 17 18ชั่วโมงจะไหวหรือมันไหวนะถ้าเกิดว่าเราทำเล่นๆทำโดยไม่เพ่งทำโดยไม่ไปพยายามบังคับควบคุมจิตแต่ก็ไม่เข้าใจนะว่าทำเล่นๆคืออะไรก็ไปพยายามที่จะเฝ้าดูจิตนะชนิดที่เรียกว่าคุมจิตแจเลยนะพอมันเผลอคิดก็ไปกดมันทำบ่อยๆนี่นะทำเป็นอาทิตย์นี่บอกว่าความคิดนี่มันหลบในเลยนะมันไม่โผล่มา แต่เรารู้สึกหนักรู้สึกหนักมันไม่เบาแล้วปรากฏว่าพอเราเผลอเนี่ยเช่นใกล้จะนอนเนี่ยไอ้ความคิดที่มันอัดที่มันซ่อนอยู่มันก็พลั่งพลูออกมามันเหมือนกับทำนกแตกเอาไม่อยู่เลยแถมไปโผล่ในความฝันอีกอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราทำผิดวิธีนะเราไปพยายามบังคับควบคุมแล้วกดข่มความคิดเพราะตั้งใจจะเอาชนะมันนะในการปฏิบัติเนี่ยต้องวางนะความอยากจะเอาชนะไม่ว่าชนะความคิดฟุ้งซ่านหรือชนะกิเลสก็แล้วแต่ทำไปเล่นๆนะบางทีหลวงพ่อเตือนท่านก็บอกอย่าพยายามนะเพราะความพยายามเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยกดข่มหรือว่าหาทางไปบังคับควบคุมความคิดไปบังคับควบคุมจิตสุดท้ายก็เครียดและคนที่ทำอย่างนี้เนี่ยก็จะมีอาการหลายอย่างบางคนก็จะรู้สึกแน่นหน้าอกนะบางคนก็จะรู้สึกว่าปวดหัวถ้ามีอาการอย่างนี้แสดงว่าวางใจผิดแล้วคือว่าตึงไปทำด้วยความอยากนะบางคนมีอาการนะหนักนะอย่างไม่น่าเชื่อหลวงพ่อคำเขียนเคยเล่านะตอนที่ไปจำพรรษาที่วัดโมกก็มีโยมผู้ชายคนหนึ่งนะแกก็มาปฏิบัติแกก็ดูท่าทางตั้งใจจริงวันหนึ่งแกไม่มาทำวัดเช้าฉันถึงเวลาฉันถึงเวลากินข้าวแกก็ไม่มาหลวงพ่อก็เลยแปลกใจเลยไปหาที่กุฏิพอเรียกชื่อนี่แกก็เรียกเหมือนกับร้องขอความช่วยเหลือหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยผมด้วยเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่ามือแกค้างแกยกมือสร้างจังหวะแล้วมือมันค้างถามก็ได้ความว่ามันค้างตั้งแต่เช้าแล้วไม่ได้ทำวัดก็เพราะว่ามือมันค้างจนถึงเวลาหลังเวลาฉันมือก็ยังค้างกี่ชั่วโมงนะลองดูหลวงพ่อเจอแบบนี้ท่านก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็เลยชวนคุยนะชวนถามเรื่องครอบครัวมีลูกกี่คนนะลูกคนนี้ทำอะไรลูกคนนั้นทำอะไรออกเรือนแต่งงานหรือยังลูกมีลูกกี่คนนะอาชีพอะไรบ้างชวนคุยนะแกก็ตอบนะคุยกับหลวงพ่อได้สักพักมือที่ค้างอยู่ก็ตกเลยตกแล้วยังไม่รู้ตัวนะก็ยังคุยกับหลวงพ่อต่อจนท่านหลวงพ่อชี้ดูว่าเนี่ยมือมันหลุดแล้วเนี่ยก็ดีใจว่ามือหลุดแล้วเป็นพ่ออะไรเพราะแกไปเพ่งเนี่ยเพ่งจิตเพ่งเข้าในหลวงพ่อทำด้วยความอยากมันก็เพ่งไปเพ่งจิตพอเพ่งเข้าในมากๆนี่ปรากฏว่านะมันติดหลวงพ่อสิ่งที่หลวงพ่อเขียนทำคือพยายามแง่จิตออกมาพยายามแง่จิตออกมาเพื่อก็คือดึงจิตออกมาเพื่อรับรู้โลกภายนอกชวนคุยเพื่อให้จิตเนี่ยมันคลายนะจากการเพ่งให้มารับรู้เรื่องนอกตัวบ้างนะจะเรียกว่าแง่ส่งจิตออกนอกบ้างก็เพื่อให้จิตมันคลายมันจะมีอาการแปลกๆในบางคนก็อย่างที่นี่ก็เคยเป็นพอทำมากๆเข้าตัวแข็งเหมือนกับว่าไม่ค่อยไม่เหมือนกับว่าจะเป็นลมรับรู้ได้แต่ขยับขยื่นไม่ได้ทีแรกก็ไม่สบายแต่หลังพอไปหาหมอไปที่โรงพยาบาลแก้งคอหมอไม่ทันทำอะไรก็หายเลยนะเพราะว่าจิตมันคลายงั้นการที่ถ้าตั้งใจทำมากๆเนี่ยนะมันจะทำให้เกิดความเครียดได้ง่ายแล้วก็มันไม่ใช่เครียดที่กายไม่ใช่เครียดที่ใจนะบางทีกายก็เครียดตามไปด้วย แล้วก็มีอาการแปลกๆนะบางคนนี่ต้องให้เลิกปฏิบัติไปเลยพอเลิกปฏิบัติก็ดีขึ้นแล้วจิตที่มันเพ่งเนี่ยนะเวลามันเพ่งเข้าไหนแล้วเนี่ยนะบางทีจะปรับให้กลับสู่ปกตินี่ยากนะมันไม่เหมือนกับคนที่ฟุ้งซ่านนะคนที่ใจลอยปรับให้จิตมาเป็นปกติเนี่ยพอดีนี่ยังง่ายกว่าคนที่จิตมันเพ่งเข้าในแล้วจะปรับให้มาเป็นปกติยากกว่าเพราะว่ามันจิตมันทำเป็นนิสัยแล้วจนกระทั่งมันกลายเป็นแบบแผนของมันอาตมานี่ก็เป็นนะพอเราทำมากๆเพ่งเข้าในนี่มากๆเนี่ยเครียดมากเพียงแค่ยกมือก็เครียดแล้วแค่ยกมือสร้างจังหวะเนี่ยยังไม่ทันจะครบ14จังหวะเลยนะมันเครียดเลยคล้ายๆว่ามันเหมือนกับว่าแผลมันช้ำนะแผลมันช้ำนี่พอไปแตะมันนิดเดียวนี่มันก็เจ็บเลยการบังคับจิตมากๆนี่มันส่งผลเสียหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนเวลาก่อนทำหรือระหว่างทำกำลังสำรวจดูว่าเราเนี่ยวางใจเป็นยังไงทำใจสบายๆหรือเปล่าหลวงพ่อเพียงใช้ท่านใช้คำว่าทำเล่นๆไปเลยเพื่อจะได้ไม่ไปยึดติดถือมั่นนะกับผลที่จะเกิดขึ้นนะก็คือให้ทำด้วยไม่ให้ทำด้วยความอยากได้อ่านพระสูตรบทหนึ่งนะท่านพูดถึงอริยมรรคว่าเปรียบเสมือนยานแล้วท่านก็พูดว่าเนี่ยสติเนี่ยเหมือนกับสารถีของยานนี้แล้วก็ปัญญาก็ดีฌานก็ดีเนี่ยเปรียบเหมือนเพลาแล้วท่านก็พูดเปรียบพูดถึงความไม่อยากนะว่าเป็นเสมือนประทุนรถนะไอ้ความไม่อยากนี่น่าสนใจนะความไม่อยากนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบสร้างอริยมรรคญาณความไม่อยากนี่ไม่ใช่ไม่อยากในกามอย่างเดียวนะมันรวมถึงไม่อยากที่จะมีจะเป็นด้วยนักปฏิบัติบางทีเนี่ยทำด้วยความอยากไม่ใช่อยากในกามแต่ว่าอยากมีอยากเป็นอยากได้คุณวิเศษบางอย่างนั้นในการที่จะเข้าถึงหรือว่าทำให้อริยมรรคญาณนี้เกิดขึ้นได้นี่ความไม่อยากนี่ก็เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งนะก็คือวางความอยากเสียให้ใจอยู่กับปัจจุบันนะถ้าทำก็ทำด้วยฉันทะดีกว่าฉันทะคือความพอใจที่ได้ทำไม่ใช่ทำด้วยตัณหาคือความอยากได้ความอยากมีสองอย่างคืออยากทำกับอยากได้นักปฏิบัติจำนวนไม่น้อยอยากได้อยากได้คุณวิเศษอยากได้รูปนามอยากได้ความหลุดพ้นนะก็อาศัยความอยากนี่แหละเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวบังคับให้ต้องทำไม่ได้อยากทำนะแต่ต้องทำเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขให้ได้ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ก็เลยทำด้วยความรู้สึกที่มันต้องบังคับนะหรือไม่ต้องเอารางวัลเข้าล่อเพื่อจะได้มีความเพียรอันนั้นเนี่ยจะใช้กับการเรียนหนังสือทำได้นะจะใช้กับการทำงานทางโลกก็ได้มันก็สำเร็จเหมือนกันแต่ว่าไอ้งานทางธรรมหรือว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้าทำอย่างนั้นแล้วใจเนี่ยมันไม่สมดุลใจมันเอียงใจมันไม่เป็นปกติแล้วเพราะมันมีความอยากใจงั้นต้องทำให้ใจเนี่ยสมดุลให้ได้นอกจากการทำเล่นๆแล้วเนี่ยสิ่งที่นะควบคู่กันนะที่จริงก็เป็นเรื่องเดียวกันสัมพันธ์กันมากนะก็คือรู้ซื่อๆนะหรือว่ารู้เฉยๆนะรู้ซื่อๆรู้เฉยๆเนี่ยมันแปลว่าอะไรเกิดขึ้นก็สักแต่ว่ารู้โดยที่ไม่ไปทำอะไรกับความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเราทำด้วยความอยากเนี่ยนะมันจะไม่รู้ซื่อๆนะพอเห็นนี่ก็จะเข้าไปตะปบก็จะไปกดข่มเลย พอมีความโกรธเกิดขึ้นก็จะเข้าไปกดมันทำอะไรกับจิตก็ได้เพื่อให้มันหรือทำอะไรกับอารมณ์นั้นก็ได้เพื่อให้มันหายไปอันนี้ไม่ใช่รู้ซื่อๆนะรู้ซื่อๆคือรู้เฉยๆนะคือโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันไม่กดข่มรันมันแล้วก็ไม่ทำตามมันเป็นทางสายกลางถ้าทำตามมันคือทำตามความคิดทำตามกิเลสทำตามความโกรธก็ไม่ใช่แต่ว่าถ้าไปกดข่มมันก็ไม่ใช่แล้วก็อย่างที่บอกนะถ้าไปกดข่มมันเนี่ยมันก็ยิ่งเหมือนกับว่าได้ใจยิ่งห้ามก็เหมือนกับยิ่งยุนะมันไม่ใช่วิธีการที่สำเร็จมันมีหมาประเภทหนึ่งนะประเภทที่เจ้าของเนี่ยรักมันมากแล้วก็เลี้ยงมันอยู่ในบ้านแต่เวลาเจ้าของไม่อยู่ออกไปทำงานที่บ้านเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครอยู่บ้านเนี่ยมันจะกัดพรมกัดเฟอร์นิเจอร์นะบางทีมันก็ขี้ใส่พรมใส่โต๊ะนะหรือว่าโซฟาเจ้าของกลับมาเห็นก็จะว่ามันแต่ว่าพอวันต่อมามันก็ทำอย่างนั้นอีกตอนนี้เจ้าของไม่ว่าเจ้าของตีมันพอตีมันเนี่ยมันก็ยิ่งเหมือนกับได้ใจมันก็ทำอีกนะยิ่งตีมันหรือถึงขั้นเอาไม้ฟาดมันเนี่ยนะมันกลับทำหนักขึ้นนะจนกระทั่งเจ้าของเนี่ยหมดปัญญาอันนี้ผู้รู้ทางด้านสุนัขวิทยาเนี่ยนะเขาจะบอกว่าเจอหมาแบบนี้เนี่ยแกล้งทำเป็นไม่สนใจมันนะไม่ต้องดุด่ามันไม่ต้องลงโทษมันไม่ต้องตีมันเพียงแค่ไม่สนใจมันเท่านั้นแหละนะมันก็จะค่อยๆเลิกทำไปเองถ้าทำไมนะเพราะว่าที่มันทำอย่างนั้นที่มันที่มันกัดมันเยี่ยวเนี่ยเพราะมันต้องการเรียกร้องความสนใจและยิ่งเจ้าของไปตีมันก็ยิ่งรู้สึกว่าทำอย่างนี้แล้วสำเร็จทำอย่างนี้แล้วเจ้าของเนี่ยใส่ใจเจ้าของสนใจมันก็ยิ่งทำใหญ่นะแต่พอเจ้าของไม่สนใจมันเนี่ยโอ้มันก็รู้เลยว่าสิ่งที่มันทำนี่ไม่ถูกนะมันจะรู้สึกเสียใจที่เจ้าของไม่สนใจมันเลยแล้วมันก็จะรู้ว่าเป็นเพราะมันทำผิดนะเป็นเพราะว่ามันทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วมันก็จะค่อยเลิกทำไปเองไอ้ความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจที่มันรบกวนจิตใจเราบางทีก็ไม่ต่างจากหมาประเภทนี้นะก็คือว่ายิ่งเราไปกดข่มมันยิ่งเราไปทำอะไรกับมันนะมันก็ยิ่งได้ใจนะก็ยิ่งโผล่ยิ่งผุดและพอเราทำกดข่มมันมากขึ้นมันก็มาใหญ่เลยทีนี้เราเป็นไงถ้าเรามีความอยากนะเราต้องการความสงบเราได้ความสงบพอมามากๆเนี่ยเราก็เริ่มจะหงุดหงิดแล้วก็เริ่มจะเรียกว่าคลั่งเลยก็ได้หลวงพ่ออมคำเขียนเคยเล่าถึงพระรูปหลวงตารูปหนึ่งซึ่งท่านก็ตั้งใจปฏิบัติเดินจงกรมสร้างจังหวะทั้งวันนะแต่ว่าทำดูแล้วหน้าทำหน้าดำค่ำเคร่งมากท่านก็พยายามไปควบคุมความคิดทำไปทำมามาเห็นอีกทีก็เห็นพระรูปนี้เนี่ยเอารองเท้าแตะฟาดหัวตัวเองแล้วก็บ่นขึ้นมาพูดออกมาทำไมมันคิดมากเหลือเกินวะทำไมมันคิดมากเหลือเกินวะนี่เพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้ซื่อพยายามที่จะไปควบคุมบังคับจิตซึ่งมันก็กลับยิ่งต่อสู้หนักขึ้นแล้วยังไงเราก็แพ้มันถ้าเราใช้วิธีพยายามบ่งควบคุมบังคับหรือผลักไสมันแต่วิธีที่จะสู้ไม่ได้คือรู้เฉยๆรู้ซื่อๆรู้ซื่อรู้ซื่อๆมันมีความหมายนะว่ารู้โดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ผลักสายแล้วก็ไม่ไขว่คว้าอารมณ์ที่เป็นอกุศลวิตกความคิดฟุ้งซ่านก็ไม่ผลักสายอารมณ์ที่ดีน่าพึงพอใจก็ไม่ไขว่คว้ารู้ซื่อๆในใจเรียกว่าอีกอย่างก็ได้ว่าวางใจเป็นกลางนะวางใจเป็นกลางคือว่า มีความสงบก็ไม่ได้ชอบฟุ้งซ่านก็ไม่ได้ชังไม่มีความชอบหรือชังแค่ดูมันด้วยใจที่เป็นกลางหลวงพ่อเขียนว่าคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างไม่ใช่คิดดีเอาคิดไม่ดีไม่เอาผักใสไม่ใช่อันนี้เรียกว่าไม่เป็นกลางอันนี้เรียกว่าไม่ใช่รู้ซื่อๆนะหลายคนเนี่ยจะมีอคตินะจะมีอคติต่ออารมณ์นะถ้าสงบนี่เนี่ยจะชอบโปรดปรานมากนะแต่ว่าถ้าเป็นความเบื่อความหงุดหงิดนะหรือว่าความว้าวุ่นจะไม่ชอบและถ้าไม่ชอบจะทำยังไงต่อก็ต้องจัดการกับมันอันนั้นแหละคือปัญหาพอไปจัดการก็คือจัดการด้วยการพยายามกดข่มผลักสายมันซึ่งก็เท่ากับเป็นการให้อำนาจกับมันเวลาเราไม่ชอบอะไรนะไม่ชอบสิ่งใดก็ตามเนี่ยเรากำลังให้อำนาจกับสิ่งนั้นเมื่อวัยรุ่นนะเห็นสิวแล้วไม่ชอบนะก็เท่ากับว่ากำลังให้อำนาจกับสิวนั้นพอเห็นสิวทีไรก็จะรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่ชอบจริงๆแล้วเนี่ยสิวไม่ใช่ปัญหาคือใจที่ไม่ชอบใจที่พยายามผลักไสเหมือนกับเสียงที่ดังหมาเห่าเมื่อเช้าเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ปัญหานะปัญหาคือใจที่ไม่ชอบใจที่ผลักไสนะผัสสะเกิดขึ้นอันนั้นไม่ใช่ปัญหาไม่ว่าจะผัสสะเรื่องอะไรก็ตามนะแต่เพราะว่าใจมันปรุงแต่งไม่ว่าลบหรือบวกสำหรับนักปฏิบัติเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเป็นลบความไม่ชอบอารมณ์ความคิดที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นนะใจไม่เป็นกลางนะถึงแม้ว่าดูเหมือนจะรู้ทันนะรู้ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นนะรู้ว่ามีความเบื่อเกิดขึ้นทำไมมันไม่หายหลายคนจะพูดแบบนี้นะก็เพราะว่าเราไม่ได้วางใจเป็นกลางต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอย่างแท้จริงเป็นสติที่ไม่บริสุทธิ์จริงๆกับสติบริสุทธิ์อยู่แล้วนะแต่ว่ามันมีสิ่งเจือปนก็คือความอยากเราอยากสงบเราก็เลยไม่ชอบความฟุ้งซ่านเราก็เลยไม่ชอบความเบื่อสตินั้นเปรียบเหมือนน้ำก็จริงนะแต่ถ้าเกิดว่าน้ำนั้นเจือด้วยน้ำมันเนี่ยมันจะดับไฟได้ไหมทำไมบางคนบอกโกรธก็รู้ว่าโกรธทำไมไม่หายนะก็เพราะว่าสตินะที่ไปรู้ความโกรธนั่นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสติที่บริสุทธิ์นะแต่มันเจือด้วยความไม่ชอบอยากจะให้ความโกรธนั้นหายไปความรู้สึกลบต่อความโกรธในใจมันแฝงความโกรธที่มีต่อความโกรธเอาไว้ด้วยความไม่ชอบคือโทสะชนิดหนึ่งมันก็เลยเปรียบเหมือนกับน้ำที่เจือด้วยน้ำมันมันไม่สามารถจะดับไฟได้ความโกรธเหมือนกับไฟถ้าเป็นสติเพียวๆสติบริสุทธิ์เนี่ยก็เหมือนกับน้ำนะที่ไม่มีน้ำมันเจือปนมันก็ดับไฟได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลายคนว่าทำไมรู้ว่าโกรธทำไมไม่หายก็เพราะลึกๆเนี่ยใจมันมีความรู้สึกชิงชังความโกรธนั้นอยากให้ความโกรธหายไปมันก็เลยไม่ได้รู้เฉยๆไม่ได้รู้ซื่อๆแต่มันมีความรู้สึกไปกดข่มความโกรธด้วยมีฝรั่งคนหนึ่งเขาเล่าว่ามีช่วงนึงที่เขาปฏิบัติเนี่ยเขามีความกลัวมากนะกลัวสารพัดเลยกลัวความมืดกลัววิตกกลัวเพี้ยนแล้วเขาก็พยายามที่มีสติรู้นะเวลาความกลัวเกิดขึ้นก็รู้ว่ากลัวกลัวกลัวแต่ว่าก็เผลอหลุดเข้าไปในความกลัวทุกครั้งความกลัวไม่หายเลยทั้งที่เขารู้สึกว่าเขาพยายามกำหนดรู้นะว่ากลัวกลัวแต่มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาขึ้นมาในใจว่าถ้าความกลัวจะอยู่กับฉันตลอดชีวิตก็โอเคฉันรับได้ปรากฏว่าจิตนี่มันเบาเลยนะจิตมันเบาตอนที่บอกกับตัวเองว่าโอเคถ้าจะกลัวไปตลอดชีวิตแบบนี้ฉันก็รับไ นะนั่นแหละทำไมมันหายไปทำไมเขาสึกดีขึ้นเพราะว่าเขาเริ่มยอมรับความกลัวได้ใจเขาเริ่มเป็นกลางกับความกลัวใจเขาเริ่มเป็นกลางกับความกลัวก็คือว่าจะอยู่ก็อยู่ไปฉันไม่ว่าอะไรนะไอ้ความรู้สึกแบบนี้ต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้นะคือว่าเวลามีความเบื่อจะอยู่ก็อยู่ไปนะฉันไม่ว่าอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปกำหนดรู้ด้วยความรู้สึกว่าฉันไม่ชอบแกนะฉันจะต้องจัดการแกถ้ามีความคิดแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้มันแฝงอยู่ในการกำหนดรู้หรือว่าในการรู้ด้วยสติเนี่ยเท่ากับว่ามันกำลังมีน้ำมันเกลืออยู่ในน้ำที่เราเอาไว้ดับไฟสำรวจใจของเราให้ดีนะว่าใจของเราเนี่ยเป็นกลางกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่านะเรารู้ซื่อๆจริงๆหรือเปล่านะสิ่งที่จะชี้วัดว่าเรารู้ซื่อๆหรือว่าเราใจเป็นกลางคือว่าเรายอมรับมันเรายอมรับมันได้นะมันจะมีความฟุ้งซ่านจะมีความวุ่นวายวุ่นมันจะมีความเบื่อจะอยู่ก็อยู่ไปฉันไม่ว่าอะไรนะฉันก็จะเพียงแค่รู้เฉยๆนะลองถามใจแล้วว่าเราโอเคไหมเรายอมรับมันได้ไหมถ้าเรายอมรับไม่ได้แสดงว่าใจเราไม่เป็นกลางนะและจริงๆเนี่ยนะก็แสดงว่าเรายังมีความหลงอยู่เพราะว่าความเบื่อก็ดีความว้าวุ่นก็ดีความฟุ้งซ่านก็ดีหรือนิวรณ์ห้าจริงๆมันไม่ใช่ปัญหานะปัญหาคือใจที่ไม่ยอมรับมันใจที่พยายามกดข่มมันถ้าเป็นการเจริญสมถะกรรมฐานโอเคนะการที่พยายามจัดการกับนิวรณ์ให้มันหายไปอันนี้เป็นเรื่องดีเพราะว่าเมื่อมันหายไปใจก็สงบแต่การเจริญสติเนี่ยนะเราไปอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าการรับรู้สิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงโดยที่ไม่ผักสายไม่ขยับคว้าเห็นมันอย่างที่เป็นนะแล้วก็อันนี้แหละการวางจิตแบบนี้แหละที่จะทำให้เราสามารถยกจิตขึ้นเป็นวิปัสสนาได้วิปัสสนาคือการเห็นความจริงไม่ใช่บังคับจิตให้เป็นอย่างที่เราต้องการนะการรับรู้จิตอย่างที่เป็นจริงรับรู้กายอย่างที่เป็นจริงนะไม่ใช่บังคับหรือควบคุมให้มันเป็นไปอย่างที่เราอยากอันนั้นเราเรียกว่าสมถะแต่ว่าในการที่จะเห็นความจริงเนี่ยก็ต้องเห็นมันอย่างที่มันเป็นไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้มันอยากเห็นมันหรืออยากให้มันเป็นอย่างที่เราหวังนั่นมองในละมองในแง่ของการเจริญสติมองในแง่ของการทำวิปัสสนานะความโกรธก็ดีนะถ้าเราเห็นมันความฟุ้งซ่านก็ดีถ้าเราเห็นมันทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ดีถ้าเราเห็นมันแต่ถ้าเกิดว่ามีความสุขแล้วไม่เห็นมันเคลิ้มหลงไหลมันอันนี้ไม่ดีมีความสงบแล้วไม่รู้นะหลงไหลหายเข้าไปในความสงบนั้นอันนี้ไม่ดีอันนี้มองในมุมของการเจริญวิปัสสนานะอาจจะดีในแง่ของสมถกรรมฐานคือใจสงบแต่ว่าในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วอะไรเกิดขึ้นก็ดีทั้งนั้นถ้าเห็นมันเพราะว่าไม่ว่ากุศลหรืออกุศลมันรู้แล้วแต่สอนไตรลักษณ์หรือว่าแสดงไตรลักษณ์ให้แก่เราวิปัสสนาเราเจอวิปัสสนาก็เพื่อเห็นไตรลักษณ์เพื่อเห็นความจริงนะและความจริงนั้นก็สามารถจะปรากฏหรือว่าแสดงให้กับเราไม่ว่าจะมาจากความสุขหรือความทุกข์ไม่ว่าจะมาจากสุขเวทนาทุกขเวทนาไม่ว่าจะมาจากความสงบหรือว่าความว้าวุ่นก็ตามลองฝึกใจให้อยู่กับสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะหรือว่าฝึกใจยอมรับสิ่งเหล่านี้ให้ได้และถ้าเรายอมรับมันนะมันก็จะค่อยๆเลือนหายไปเองนะเมื่อคนที่มาบ้านแล้วเราเอาแต่ขับสายไล่ส่งเนี่ยนะเราไม่ชอบเขาเขาก็เป็นศัตรูกับเราเขาก็จะแกล้งเราด้วยการอยู่ด้วยการตื้อนะให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้รู้สึกไม่ได้ผักใสไล่ส่งเขา เขาจะมาก็มาเราปฏิบัติเขาเหมือนกับเพื่อนบ้านนะเขาก็จะตายมาเป็นมิตรกับเราแล้วก็รู้จักเกรงใจถึงเวลาเขาก็ไปอันนี้ลองวางใจให้ถูกนะว่าทำไมเราทำอย่างไรเราจะวางใจเป็นกลางกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับใจของเราหรือเกิดขึ้นกับกายของเราได้ทุกขเวทนาที่เกิดความที่เกิดกับกายเราก็เช่นเดียวกันเช่นความปวดความเมื่อยลองสังเกตว่าเรามีใจที่ผักสายมันไหมถ้าเราผักสายมันเมื่อไหร่นะเราจะไม่ใช่แค่เมื่อยกายแต่เราจะปวดใจด้วยคนที่เขายอมรับทุกขเวทนาได้ยอมรับความปวดได้เนี่ยก็จะมีแต่กายที่ปวดนะแต่ว่าใจจะปวดน้อยมากแต่ยิ่งแผ่ผักสายมันเท่าไหร่เนี่ยนะก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่นะเพราะนั้นเนี่ยลองสังเกตดูใจเราผักสายไหมต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นผักสายก็ไม่ใช่นะไม่ใช่วิธีไม่ใช่ทางเคลิ้มคล้อยไหลหลงก็ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ความเป็นกลางอันนั้นไม่ใช่รู้ซื่อทั้งสองหลังเนี่ยสำคัญมากนะในการปฏิบัติคือทำเล่นๆแล้วก็รู้ซื่อลองไปพิจารณาดูการปฏิบัติของเราว่าเราได้ใช้หรือว่าได้ทำตามแนวทางหรือหลักที่ครูบาอาจารย์หรือว่าหลวงพ่อเทียนท่านได้สอนหรือเปล่าคำนี้ก็เพื่อนเท่านี้มาครับครับ ปันโนภะ